Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat toți nebunii mei. Liviu! Flori Peste! Telefon.